سونے شان کمال نے تیریا زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریا زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریا زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریا زلفاں دے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ میرے تن من وچ خوشبوواں مہکدیاں میرے تن من وچ خوشبوواں مہکدیاں آندے جدوں خیال نہ تیریاں زلفاں دے آندے جدوں خیال نہ تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نہ تیریاں زلفاں دے رب نے وچ قرآن دے قسماں چائیاں نے رب نے وچ قرآن دے قسماں چائیاں نے رکھے ذکر سنبھال نہ تیریاں زلفاں دے رکھے ذکر سنبھال نہ تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نہ تیریاں زلفاں دے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سارے جگ نالوں جیڑے واقف حال نہ تیریاں زلفاں دے جیڑے واقف حال نہ تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نہ تیریاں زلفاں دے اج صدقہ دے سانوں بھی شہزادے ادا اج صدقہ دے سانوں بھی شہزادے ادا کھیڈے جیڑے نال نہ تیریاں زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال نہ تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نہ تیریاں زلفاں دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بختاں تے میرے گھر بھی بالن تیری زلفاں دے میرے گھر بھی بالن تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال ن تیری زلفاں دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ